The sky was the limit, maar er kwamen steeds meer bladen bij. Er werd steeds meer online gelezen. De adverteerders gingen ook hun budgetten verplaatsen naar online, waardoor er minder voor print kwam. En wat heel belangrijk is, mensen gingen minder lezen. Ze zitten steeds meer op hun telefoon en een blad is best wel duur, ook om te kopen. Het is duur om te maken. Uiteindelijk is er minder geld. Hebben we een paar bezuinigingsrondes gehad. En nu moet je met een klein team en een heleboel freelancers die ook steeds slechter betaald worden, toch een blad maken. Ja, en Caroline Vader is de directrice van De Bladendokter. Zij is expert op het gebied van de digitale transitie bij media. Ook zij denkt dat de jonge generatie niet meer zit te wachten op een tijdschriftenabonnement. De jonge generaties zien print eigenlijk anders dan oudere generaties. Die zien het meer als een soort gelegenheidsproduct of een cadeautje. Iets wat je bijvoorbeeld op vakantie koopt, maar niet meer elke maand of elke week. Jongeren zijn natuurlijk vergroeid met hun iPhone. Hè? En dat is voor heel veel jonge mensen is dat hun mediagebruik, hun mediaritueel. En die gaan ook niet meer naar print verlangen als ze ouder worden bijvoorbeeld. Ja, en als we zo doorgaan, wordt het tijdschriftenschap in de supermarkt steeds leger. En veel bladen kiezen ervoor om te stoppen of worden hierdoor gedwongen. De cijfers blijven rood en het aantal abonnees stijgt al lange tijd niet meer. Willen we dan geen tijdschriften meer lezen? En betekent dit misschien wel het einde van alle tijdschriften in Nederland? Ik praat er graag met je over door aan de hand van de volgende stelling. De tijd van de tijdschriften is voorbij. Wat vind jij ervan? Je kan erover meepraten via 0800 1121 of stuur me even een berichtje via de Radio 1-app. I never needed you to be strong. I never needed you for pointing out my wrongs. I never needed pain. I never needed strain. My love for you was strong enough, you should have known. I never needed you for judgment. I never needed you to question what I spend. I never asked for help. I take care of myself. I don't know why you think you got a hold on me. And just a little even conversations, there isn't anything for you to say. And my eyes hurt, pain, shiver. So look at me and listen to me. Because Ja, goedemorgen. Ik hoop dat je wakker bent. Je luisterde naar de Pussycat Dolls met Hush, Hush, Hush hier bij Radio 1. En je luistert naar Gaan. Tot 6 uur kan je hier mee praten over het nieuws. En dat kan via 0800-1121 of stuur even een appje via de Radio 1-app. En we zijn bezig met de stelling: de tijd van tijdschriften is voorbij. Wat vind jij? Je kan er dus over meepraten via 0800-1121. En mevrouw Baggerman die heeft gebeld. Goedemorgen. Ja, ook goedemorgen. Dank je. Nou weet je wat het is. De mensen lezen weinig meer. Mm-hmm. Er is een te groot aanbod van tijdschriften. Heeft u wel eens bij de Bruna gekeken? Zeker. En bij de supermarkten wat er staat? Ja. Een gigantisch aanbod. Mm-hmm. En als ik dan een tijdschrift ertussenuit vis over psychologie, dan kijken we bij de kassa bij raar aan. Wat is dat nou voor tijdschrift? Daar snappen ze niks van. En dan ga ik dan heerlijk zitten lezen. En de tijdschriften zijn ook te luxe. Veel te luxe opgezet, veel te duur opgezet. Het had eenvoudiger gemoeten, het had minder gemoeten. Want de mensen zien door het bomen het bos niet meer. U zegt heel veel dingen. Het moet eenvoudiger, het moet minder luxe. Ja. Wat bedoelt u dan met minder luxe? Nou, minder luxe opgezet. En wat bedoelt u daar dan mee? Nou, als je tijdschriften bekijkt aan de advertenties, aan de artikelen, hoe dat opgezet is, hoe duur dat eigenlijk opgezet is, hoe luxe dat opgezet wordt. Dat moet gewoon eenvoudiger zijn en minder tijdschriften. Heel gewoon. En het kan ook zo zijn, u zegt u wil minder tijdschriften. We hebben nu best wel veel tijdschriften inderdaad. Veel te veel. Maar het is ook voor ieder wat wils nu. Ja, maar er zijn tijdschriften bij die zijn de echte driedubbel liggen ze inderdaad op het schap. Als je 3 tijdschriften als elkaar hebt, kun je ze eigenlijk alle 3 lezen. Ze hebben alle 3 hetzelfde. Oké, en denkt u dat dat de reden is dat mensen helemaal geen abonnement meer nemen? Een soort van keuzestress? Ook dat. Het is te duur. Mm-hmm. En net zo goed met de kranten, die hebben hetzelfde heuvel hoor. En mensen lezen ook soms geen krant meer. En geen tijdschriften. Nee hoor, echt niet. En als ze zo doorgaan met veel te veel tijdschriften brengen, ja, dan stort die wereld in. Ja, maar u zegt mensen lezen geen tijdschriften en geen kranten meer. Ze worden nog wel gelezen, maar minder dan vroeger. Veel minder. Wat zou er volgens u, of moeten we überhaupt handelen om ervoor te zorgen dat mensen zich gaan betalen? Moeten niet zo duur zijn. Ze zijn gewoon te duur voor veel mensen. Ja, maar dat geld er niet voor over. Dat is ook een punt hoor, dat het echt te duur is. Want leest u een tijdschrift? Ik lees Nouveau. Ja? Ik heb een stapeltje tijdschriften over fotografie op tafel liggen. Mm-hmm. En ik lees Reader's Digest. Dat gaat in dit geval over Egypte. Mm-hmm. Dus ik lees 3 tijdschriften op het ogenblik. Maar u heeft er wel geld voor over. Die dingen die ik lees, daar heb ik wel geld voor over, ja. Maar dat is wel een heel selectief geval. En van tijd tot tijd koop ik wel een blad over psychologie. Het Psychologie Magazine dan? Ja. En die is best wel prijzig. En die is 6 euro volgens mij uit mijn hoofd, 5,95? Zoiets zal het wel zijn, ja. Ja. En die lees ik ook bij genoegen. Alleen ja, ik heb op school leren lezen. En dat leren weer ze niet meer, de kinderen. Nou, ze leren nog wel lezen, maar hun interesses, ze hebben meer en wij, oog en voor andere dingen. Interesses. Ja. Dat is toch ook het euvel? En ik koop van tijd tot tijd wel eens een leuk boek. En dan ga ik ook heerlijk zitten lezen. Ja. En reisgidsen koop ik ook als ik ergens naartoe ga. En als we teruggaan naar de stelling, de tijd van de tijdschriften is voorbij. Wat is dan uw antwoord? Die is inderdaad deels voorbij. Mits die men gaat saneren. En dan zeggen we, houden het beste halen we over. Mm-hmm. En de rest gaat eruit. En wat zijn volgens u de beste tijdschriften van Nederland? Die werkelijk wat brengen. Ja, noem eens wat namen. Nou, onder meer Nouveau, daar staan goede artikelen in. Dat is een duur damestijdschrift hoor. En ja, dan heb je de Magritte en de Libelle. En de Magritte en Libelle gaan in elkaar over eigenlijk. Ja, ik wou net zeggen, dat zijn toch een beetje van hetzelfde kaliber. Precies, ja, en dat is juist de euvel. En daar loop je tegenaan. Ja, oké, maar wat zijn nou de beste? Welke tijdschriften zegt u nou die moeten blijven bestaan? Dus als u zegt de Nouveau moet blijven bestaan, Psychologie Magazine moet blijven bestaan. En dat wat mag sowieso blijven bestaan. Ja, en wat mag volgens u nog meer blijven bestaan? Nou, er zijn nog genoeg die mogen blijven bestaan. Oh. Alleen, dan moet ik voor het boek tijdschrift terecht staan, dan kan ik het zo zeggen. Oké. Okay. Want ik zie daar zoveel liggen altijd dat ik denk bij mezelf, hoe haal je het in je hoofd om zoveel te hebben? Nou, oké. Okay. Dus je zegt eigenlijk, er is te veel aanbod. Fuseer anders even en dan moet het goed komen met de tijdschriften. Ja, dat kan best goed komen, maar dan moeten ze 2/3 eruit. Mm-hmm. En dan 1/3 overhouden. En dat goed in elkaar zetten met interessante artikelen die de mensen pakken. Staat genoteerd. Dank u wel voor uw belletje, mevrouw Baggerman. En ik wens u ook een prettige morgen nog. Dank u wel, u ook. Ja. Fijne vrijdag. Hoi. Hetzelfde. Groetjes. Dank u. Je luistert naar Gaan en tot 6 uur kan je hiermee praten over het nieuws. Straks gaan we het hebben over inclusieve make-up. Maar eerst nog even de stelling. De tijd van tijdschriften is voorbij. Je kan erover meepraten via 0800-1121 of via de Radio 1-app. Mark die heeft gebeld. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. Wat goedemorgen. Een fantastisch onderwerp. Geweldig. Ja? Nou, ik vind absoluut het helemaal voorbij. Ik ben ook tegen kranten. Oh. Ik vind namelijk dat het... Ja, nee, dat is heel belangrijk, want jij werkt voor de Parool. Ja, mijn baan. Ja, nee, dat gaat absoluut niet je baan. Ik ga het je uitleggen. Mensen mogen een keuze maken. Of je maakt een keuze voor een papieren krant, of mm-hmm. een papieren tijdschrift. Ja. Of een digitale krant, of een digitale tijdschrift. En het moet dezelfde prijs zijn. Dus het is niet zo dat zeggen van, nou jongens, we gaan een krant digitaal maken en die is dan of gratis, want je hebt al een abonnement lopen. Dat hebben jullie bij jullie. Als je bij Volkskrant, Parool en Trouw zit, dat is volgens mij nog steeds die combinatie, dan, en je bent dan in het buitenland, dan hebben jullie een idee van, nou, dan krijgt hij digitaal bij ons gratis, dus, want je hebt al een abonnement lopen bij onze kranten. Ja. Nou, dat moet afgelopen zijn. Oh. Ik vind namelijk, je maakt een keuze, digitaal of een papieren krant. En dat, want kijk, je moet het zo zien. Die papieren toestand, dat kost alleen maar wat aan het milieu. En dus hoor je me nog? Ja, zeker. Sorry. Ik luister. Oké. Ik vind namelijk dat het moet ook op Europees gebied weer bekeken worden. Al dat papier, dat kost alleen maar ontzettend veel bomen. Ja. En we moeten dus heel zuinig zijn voor onze bomen, voor onze zuurstof. Dus je moet weten hoeveel bomen er per jaar afgemaakt worden voor de papierindustrie. Dat is enorm, dat zijn hele wouden. En daar moeten we mee oppassen. Dus we moeten juist zuiniger en beter zijn. Dus de hele digitale wereld, de telefoons worden steeds groter. Dus en we hebben allemaal e-books en zo. En we kunnen ze afstellen voor onze ogen. Dus het is ook veel rustgevender. Als ik bijvoorbeeld, ik heb al een keer met de ANWB over gehad. Ik zei, mensen, alsjeblieft, ik wil ophouden dat jullie dat blad in de brievenbus gooien elke maand. Kan ik hem niet gewoon digitaal krijgen? En dat is dan, dat gaat op een of andere manier kunnen ze dat maar niet pakken. Dat blad moet maar blijven gedrukt worden. En ik vind dat erg lastig, want die bladen met het ombladeren en zoeken en al die artikelen en al die advertenties en al die dingen, en al die, word je helemaal dol van. Maar als het digitaal is, want ik heb het bij de NTKC, dat is een tijdschrift die ik ook krijg. Die kan ik ook digitaal krijgen. Nou, die kan ik dan op de laptop kan ik dat zien. Of op de e-book. Nee, een e-book nog niet, want die zijn nog nu niet in kleur. Dat is allemaal nog wel zwart-wit, dat is jammer. Dat moet dus nog veranderen, vind ik, met die e-books. Maar als je dus maar de computer op de laptop kun je dat zo zien, digitaal. En dan kun je rustig bladeren en je kunt rustig lezen. Je kunt het beeld aan de achterkant verzachten. Dus je kunt het beter voor de ogen, want dat scherper licht is ook niet zo goed voor je ogen. Je kunt het dus heel rustig lezen en dat is veel leuker. Dat bladert ook veel lekkerder. Dat hoef je maar eventjes plop te doen met je vinger op dat scherm. En je gaat naar de volgende bladzijde. Dat vind ik veel en veel beter dan al die tijdschriften. Nee, het is afgelopen tijdschriften. Dus het is afgelopen voor de kiosken, die mogen ook allemaal verdwijnen. Ik vind het veel leuker dat er op het station veel meer leuke eetplekjes komen waar mensen gezellig met elkaar kunnen komen en dat ze elkaar kunnen ontmoeten en dat er veel meer sociale dingen, vaardigheden op het station zijn. Dat vind ik veel beter. En dan dat je dan je trein pakt, dan dat je bijvoorbeeld allemaal in die stomme tijdschrift gaat zitten. Want die tijdschriften kun je ook lezen op je smart. Om dat leest om een voice-over toe te voegen aan je apparaat. En even iets anders hoor, maar ik ga u even onderbreken, want het is inderdaad duidelijk dat tijdschriften en andere kranten ook nog niet toegankelijk zijn voor mensen die blind of slechtziend zijn. Maar we hebben ook, in Nederland hebben we Blendel en daar lezen ze nog steeds stukken voor. Weet u daar al van? Bent u daarvan op de hoogte? Ja, dat weet ik. Maar ik doe alles met mijn telefoon en met mijn iPhone en met mijn... Ja, Blendel is een app op uw iPhone, hè? En dan kunt u daar... Blendl is een app op de iPhone. En dan worden daar artikelen van de dag... kunt u dan, die worden voorgelezen, worden ingesproken... en die kunt u dan luisteren op uw telefoon. Ja, ja, dat klopt. Maar ik ben niet zo van... Ik kan dan minder goed lezen of dat minder goed gebruiken. Ik kan er niet op... Niet, kijk, een stem, als het voorgelezen wordt... Ja. Eén stem spreekt je aan en die andere stem spreekt je niet aan. Als een stem je niet aanspreekt, ja, dan kan je die dan niet naar het luisteren. Dan kan je er ook concentreren op. Ja, dus u zegt er moet gewoon meer aanbod komen. Dan moet die aanbod en die toegankelijkheid en die gebruik daarvan. Ja. Kijk, als je een app van de Telegraaf of van een of andere krant downloadt. Dan willen ze dat je een abonnement, betaalt. Maar die app is niet toegankelijk. Die tijdschriften, die artikelen, die zijn niet te lezen voor mij. Nee, precies. Dat zei u net ook. Ik hoop dat uitgevers meeluisteren en dat ze dat hebben gehoord. Dank in ieder geval voor uw belletje, Ingrid. En ik wens u nog een heel fijn weekend. We zijn bezig met de stelling de tijd van tijdschriften is voorbij. U kunt daar over meepraten via 0800-1121 of via de Radio 1 app. Harry, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik wil ook even reageren op de stelling. Ik zat zo'n beetje mee te luisteren. En het is voor mij gewoon heel simpel. Ik heb vroeger wel de drukkerij gewerkt. Ja. Advertentieinkomsten. Die adverteren, ze lopen allemaal weg. Gaan, alles gaat naar digitaal. En dat is gewoon het hele grote euvel. Het is gewoon allemaal niet meer betaalbaar. En ik heb gehoord dat je zelf bij de krant werkt. Dus je weet er zelf wel een beetje van, denk ik. Ja, dat klopt. In elkaar zit. Ja, dat klopt. Maar de stelling is niet van, hey, hoe zit het in elkaar? De stelling is eigenlijk, vindt u ook dat de tijd van tijdschriften voorbij is? In principe is het niet voorbij. Maar nogmaals, de uitgevers, het wordt er gewoon niet meer gemaakt, omdat het gewoon niet meer betaalbaar is. Dus dan verdwijnt het vanzelf. Ja, maar moeten we dan, maar vindt u dat we daar tegen moeten ageren? Dat we met z'n allen in actie moeten komen, bijvoorbeeld om die tijdschriften in leven te houden? Ja, ik denk dat het vechten tegen de bierkaai is. Want het draait toch heel veel om adverteerders, hè? Ja. Ja. En advertentieinkomsten. En die gaan allemaal naar het digitale netwerk, hè? En daar word je ook mee doodgegooid. En ik zie het zelf vroeger op de drukkerij gewerkt. Stond je met 5 handen de drukpers en dan ging van 5 naar 3. Hè, allemaal automatisering. En dat, u hebt zelf al gehoord dat er ook een hele drukkerij al verdwenen zijn. Ja, ja. Wat ik zelf zie is, ik heb zelf nog wel wat tijdschriften, abonnementen op tijdschriften. En die betaal ik overigens zelf. En ik vind dat een tijdschrift meerwaarde levert. In de zin van dat het uitgebreidere verhalen levert. Wat meer diepgang dan dat snelle op internet, op de gratis websites. Eens. Ja. Dat klopt. Denkt u dat dat een gemis zal zijn straks? Ja, dat is een ding wat zeker is. Ja. Maar ik zat vroeger ook, dan lees ik de strip dat de Apple, daar begon het al mee, mm-hmm. De lagere school. Ja. En zo ging je steeds verder en dan verheugde je eigenlijk helemaal op en dan kon je goed in verdiepen. En het is toch heel anders, een andere belevenis als dat je het via digitaal gaat doen, leest of dergelijke. Zeker weten. Dat ben ik met u eens. Ja. Dus mij mag het blijven bestaan, maar ik denk dat het heel moeilijk wordt. We gaan het meemaken, de tijd zal het leren. Dank voor je belletje in ieder geval. Oké, yes, goed weekend alvast. Ja, je luistert naar Gaande. We zijn bezig met de stelling de tijd van de tijdschriften is voorbij. Daar kun je over meepraten. Dat kan bellend, dat kan append, zoals meerdere mensen hebben gedaan. Johan Jasper die heeft geappt. Ik lees de krant op een tablet. Perfect. Anna die zegt, papier zal inderdaad op den duur verdwijnen. Meer lezen op een tablet of smartphone is echt niet mijn ding. Ook op een laptop is helemaal niks wat mij betreft. Kan er prima mee overweg, maar een hele grote groep kan dat echt niet. Een pagina groot artikel of zelfs 2 pagina's in de krant zijn veel te groot om op een smartphone te lezen. Dat is niet te doen. Maar vaak zijn artikelen. Daar ben ik het met je eens. Nieltje zegt, hoi Raunak, ik weet niet of het voorbij is, maar weet wel dat zojuist een abonnement heb afgesloten op dat Donald Duck voor mijn kinderen. Dit ten eerste om het lezen te stimuleren. Ze zijn 4 en 5 jaar oud. Ik moet er niet aan denken dat ze dat ook al vanaf een tablet moeten lezen. Heerlijk met een blad op de bank of net voor het slapen gaan. Ook een mooie herinnering aan mijn jeugd. Mooi weekend. Geniet. Groet Niels. Dank voor je appje, Niels. Ja, dat is natuurlijk ook zo'n ding. Dat je normaal helemaal als je naar bed gaat bijvoorbeeld, dat je dan even je telefoon weglegt. Dat je alle elektrische apparaten weglegt. En een boek erbij pakt of een tijdschrift. Ja, dat kan niet meer als er geen tijdschrift meer op papier bestaat. Ted, wat vind jij ervan? Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik vind het een grappige discussie. En we hebben het alleen maar over het feit dat papier verandert in een smartphone, in een tablet, wat dan ook. En dat vind ik een kwestie van vooruitgang. We zijn ook van paard en wagen naar de auto toegegaan. En het wordt allemaal anders. Dus ik vind dat helemaal niet het item. En of je nou een tablet gebruikt en als iedereen dat doet in de trein, nou, dan zitten we allemaal met een tablet. Stel dat het een krant zou zijn, dan zitten we allemaal met een stuk papier voor ons neus. Ja. Dat is het verschil. Maar er gaat wel wat veranderen. En dat is niet een kwestie van het tijdschrift gaat veranderen. We gaan toe naar het artikel. En het artikel kan natuurlijk uit een bepaalde bron komen, maar we gaan toe naar artikelen. En dan, jij noemde het net al, we gaan naar voorzieningen als Blendel, Readly. Je gaat lezen wat je graag wilt lezen en je kunt alles lezen. En het feit dat de afgelopen, laten we maar even gemakshalve zeggen, 20, 25 jaar, de uitgeverijen hun eigen glazen hebben ingegooid door alles maar gratis aan te bieden. En nu willen ze opeens dat het betaald wordt. Dat is op zich alweer een cultuurslag. Daar hebben we het heel moeilijk mee. Want als je iets gratis kunt krijgen, dan ga je het niet betalen. Heel simpel. En daar zit de grote makken. En dat zit hem ook niet in de advertentieinkomsten. Daar wordt ook alleen maar naar verwezen. Dat is ook niet zo. Het is een kwestie van, het wordt op een andere wijze aangeboden. Maar we hebben eerst onze glazen ingegooid voor het digitale gebeuren. Daar betaalt niemand meer voor. Als je het nieuws van vandaag wilt weten, dan kun je dat allemaal gratis bekijken. Maar op het moment dat het om de echte inhoud gaat, en dan kom je even op dat tijdschrift of op de krant, dan wordt het uitgebreider en daar moet opeens voor betaald worden. Dus lezen de mensen minder, want het kost geld. Ja, maar u zei net iets heel interessants. U zegt, we gaan toe naar zelf artikelen kiezen. Dus dat betekent ook dat je zelf mag bepalen wat je aanklikt. Daar schuilt ook een gevaar in dat we alleen maar artikelen gaan lezen die ons wereldbeeld bevestigen. Dus dat we niks nieuws meer tot ons nemen. Maar dat doe je toch ook al door een abonnement op een krant te nemen? Je neemt een rechtse krant op het moment dat je het met die richting eens bent. En ben je tegen rechts, dan neem je een linkse krant. Dat is toch precies hetzelfde? Het mag wat genuanceerder. Want als ik bijvoorbeeld, ik noem maar wat, ik lees elke ochtend de Volkskrant. Ik ben het lang niet eens met al die artikelen erin staan, maar ik leer wel wat nieuws. Natuurlijk, met sommige meningen ben ik het wel eens. Maar bepaalde dingen die erin staan ook niet. En ik bedoel, als ik het Parool pak, ik ben het niet heel vaak eens met Theodor Holman bijvoorbeeld, die columnist die er altijd op pagina 2 staat. Maar ik lees het wel en ik neem het wel tot mij. Dat is wel een mooie provocerende manier van schrijven, toch? Nee, ik zeg ook niks over zijn manier van schrijven, maar ik bedoel meer de inhoud, die neem ik tot mij omdat ik die krant heb. En dat geldt ook voor andere kranten. Terwijl als ik alleen maar mag klikken, zoals op Blendel, waar ik heel lang met heel veel liefde gebruik van heb gemaakt, ga ik toch naar de artikelen die mijn wereldbeeld bevestigen. Ik praat liever met iemand of ik lees liever iets wat tegen mijn eigenlijke gedachten ingaat. Want waarom zou ik altijd gelijk hebben? Nee, kun je iets lezen en dan denk je, hemeltje lief, zo heb ik het nog nooit bekeken. Ja, ik ben blij dat u zo denkt. Maar we weten ook dat de gros niet zo denkt. En daar schuilt naar mijn inziens, of tenminste, dan vraag ik me af of daar geen gevaar in schuilt. Maar moet je dan als journalist altijd bezig zijn om mensen op andere gedachten te zetten? Ik wil net zeggen, soms wil je gewoon meer lezen over een bepaald onderwerp. En dan is het er. Hè? En dan denk ik dat je dat allemaal kunt zien. Ik ben journalist van huis uit. Hè? Dus ik denk dat ik een klein beetje weet wat mensen ook willen. Heel veel mensen willen bevestiging van wat ze denken. Ja. Maar ik vind dat je als journalist moet je prikkelen om mensen op andere gedachten te brengen. En een heel goed voorbeeld, dat hebben we, dat is de correspondent. Daar wordt heel vaak een mening, ik zal niet zeggen onderuit gehaald, maar er wordt in elk geval tegenover een gevestigde mening, wat heel vaak een aanname is, komt iets te staan dat je denkt van, krijgt heen en weer. Dat is verdraaid interessant om te lezen. Ik ben het helemaal met u eens. Ja. Maar verdwijnt dat niet als we straks allemaal onze eigen stukken mogen kiezen? Nou, dan denk ik dat... waarom zou je de keuze van de artikelen niet bij de mensen laten? Ik denk dat je gewoon een pluriform aanbod moet hebben... waar alle vormen van journalistiek worden aangeboden. Mm-hmm. En de mensen bepalen zelf wel wat ze lezen. Maar ik vind Blendl dus de ideale mix. Ik moet u afkappen, want het journaal komt. Maar ik kom na het journaal nog even bij u terug. Is goed hoor. NPO Radio 1. 5:00, Clemens Peters met het NOS-journaal. Een plan van bondskanselier Merkel om een top te organiseren met de Russische president Poetin heeft het niet gehaald op de EU-top gisteren. Gesteund door Frankrijk, Italië en Oostenrijk pleitte Merkel voor een topontmoeting onder het motto dat conflicten alleen kunnen worden opgelost met woorden. Het voorstel haalde het niet. Ook demissionair premier Rutte is tegen een top met Poetin, omdat dat gezien zou kunnen worden als een beloning voor de Russen. Hij vindt wel dat er op lager niveau met Rusland moet worden gesproken. De Hongaarse nieuwe anti-homo-wet heeft gisteravond op de EU-top geleid tot een zeer emotionele discussie tussen de Europese regeringsleiders. Dat zei demissionair premier Rutte na afloop. De Luxemburgse premier Xavier Bettel sprak over zijn eigen ervaring hoe het was om uit de kast te komen. Er waren weinig droge ogen in de Kamer op dat moment, aldus Rutte. Verreweg de meeste regeringsleiders zijn ontzet door de anti-LHBTI-wet. Maar Slowakije, Slovenië, Bulgarije en ook Polen steunen Hongarije juist. Dat land is niet van plan om de wet in te trekken. Het is nu aan de Europese Commissie om juridische procedures te starten. Reddingswerkers zijn nog steeds bezig met het zoeken naar mensen onder het puin van het ingestorte flatgebouw bij Miami in de Amerikaanse staat Florida. Er worden nog 99 mensen vermist. Maar hoeveel van hen ook echt onder het puin liggen is onduidelijk. Tot nu toe is 1 dode geteld en zijn 10 mensen gewond geraakt. In totaal zijn 37 mensen uit het flatgebouw gehaald. Het gebouw uit 1981 stortte gisternacht rond 2:00 plaatselijke tijd in. Hoe dat kon gebeuren is vooralsnog een raadsel. De 1,5-meter-regel blijft tot zeker half augustus gelden. D66 en de PVV riepen demissionair minister De Jonge op om de maatregel eerder te schrappen. Maar die vindt dat niet verstandig. De minister wil wachten tot er in augustus meer duidelijk is over de vaccinatiegraad en de verspreiding van de Delta-variant. Het weer. In het oosten eerst vrij zonnig. In de westelijke helft van het land valt af en toe een bui. Het wordt 18 graden vlak aan zee tot 23 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Ronak Kadaan. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 25 juni en je luistert nog steeds naar Gaan. Het is net 5:00 geweest en straks gaan we nog heel even door over de stelling de tijd van tijdschriften is voorbij en daarna beginnen we aan de stelling over make-up en diversiteit. Maar eerst nog even wat ander nieuws, want vandaag wordt bekend wat voor straf oud-agent Derek Chauvin krijgt voor de moord op George Floyd. Aanklagers willen dat hij 30 jaar cel krijgt. En vandaag wordt een uitspraak gedaan tegen Bekir E. Hij is de moordenaar vooralsnog een verdachte trouwens, van die 16-jarige Humaira. Het OM heeft 20 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. En de lijnen zijn nog steeds open. Je kan meepraten via 0800-1121 of stuur me even een appje via de Radio 1-app. We gaan straks verder over make-up en diversiteit, maar eerst nog even terug naar de stelling de tijd van de tijdschriften is voorbij. Ik had daar net Ted over aan de lijn en daar wilde ik nog even over doorpraten. Ben je er nog, Ted? Ja hoor, ik ben super. Er. Ja, want we hadden het over de stelling de tijd van de tijdschriften is voorbij. En toen zei u, nou, er moet een pluriform aanbod komen. Mensen moeten zelf kunnen kiezen wat ze lezen. En zolang er genoeg aanbod is, komt het wel goed eigenlijk. Als ik het heel kort samenvat, klopt dat? Ja, op het moment dat een artikel interessant is of dat het onderwerp wat je graag wilt lezen langskomt en het aanbod is er, dan is de vraag er en het antwoord is er. En daar moeten we naartoe. En waar we dus echt naartoe moeten, en dat is ook weer een hele transitie, dat is dat, dat we bereid zijn om ervoor te betalen. En het is prachtig als, als je op een gegeven moment, laten we zeggen, een grote doos hebt waar alle artikelen worden ingegooid en dat je rustig in de doos kunt graaien om alles tevoorschijn te halen wat er maar is. En dan doel ik inderdaad op Blendl en Readly en dat soort zaken. Waar je dus echt alles kunt vinden wat er maar is. En ik begrijp werkelijk niet waarom iemand dan een los tijdschrift gaat kopen voor de prijs van bijna het totale aanbod in de maand. Dat ontgaat mij. Wat ik me ook afvraag is, ziet u een gevaar in algoritmes? Nou, kijk, op het moment dat die algoritmes de bedoeling hebben om jou te geven waar je in bent geïnteresseerd. En mag ik dat illustreren met een heel klein voorbeeldje? Van mij wel. Nou, oké. Kijk, stel dat ik geïnteresseerd ben in gitaren. Ja. En ik krijg door allerhande algoritmes die in de gaten hebben wat ik lees, krijg ik meer informatie over gitaren. Mm-hmm. Dan vind ik het prima. Op het moment dat het de bedoeling is dat mij alleen maar via advertenties gitaren worden aangeboden en dat ik eigenlijk bijna elk moment word gedwongen om een gitaar te kopen, dan denk ik dat we verkeerd bezig zijn. Maar als je geïnteresseerd bent in een bepaald onderwerp en algoritmes bepalen van er is nog zoveel over dat onderwerp en dat bieden we je graag aan en je kunt zelf kiezen, dan vind ik het prima. Ja, gitaren is wel een heel onschuldig onderwerp, hè? Als we kijken naar algoritmes, heeft u de documentaire The Social Dilemma gezien? Ja. Ja, nou ja, als je daar naartoe kijkt, als je daar naar ziet, is dat als je continu alleen maar gevoed wordt met je eigen bepaalde denkbeelden, dan verlies je ook het oog voor de denkbeelden van een ander. Dat kan polariserend werken. Dus om maar even uw voorbeeld te nemen van als we continu in die grote bak met artikelen mogen kiezen wat we zelf willen lezen en de een is 100% links en de ander is 100% rechts, dan ga je jezelf ook vaker, ik zeg niet dat iedereen dit doet overigens, maar dan is het menselijk dat je continu kiest voor de artikelen die jouw denkbeeld voeden. Dat noemen we ook wel de confirmation bias in de wetenschap. Dus ja, klopt. Daar schuilt ook een gevaar in. Daar schuilt een bepaald gevaar in. Maar is dat eigenlijk niet met alles? We proberen mensen te beïnvloeden en op onze hand te krijgen. Dat doen politici, dat gebeurt alles en overal. Hè? En dat gebeurt natuurlijk ook via de media. Op het moment dat het aanbod eenzijdig gaat worden, dan gaat het gevaarlijk worden. Laten we kijken naar de media die in China mogen en de media die daar niet mogen. Kijk, dan wordt het eenzijdig en dan wordt het gevaarlijk. Ik vind dat je de uiteindelijke keuze moet je over kunnen laten aan de mensen. Maar de vraag is, kunnen de mensen het allemaal bevatten? Kunnen ze het beredeneren? En dan denk ik toch dat daar eigenlijk de zwakste schakel zit. Kunnen de mensen, laten de mensen zich snel beïnvloeden? Hè? Laten we maar het corona-gebeuren nemen. Laten ze zich beïnvloeden door allerlei publicaties die zeggen, je moet je niet inlaten. En Bill Gates die probeert je beïnvloeden. Het gaat om informeren. Als je een goed nieuwsbericht hebt, dan belicht je dat van beide kanten. En dan ben je niet iemand aan het beïnvloeden, maar dan ben je iemand aan het informeren. En dat is de taak van een journalist. Je bent aan het informeren van mensen. En dan kunnen die mensen een kritische houding aannemen en kiezen hoe ze tegen een onderwerp aankijken. Ja, maar nu verlaat je het pad van objectief en subjectief. Op het moment dat een informatief artikel de bedoeling heeft of de mogelijkheid om mensen een bepaalde gedachte aan te smeren, dan is het artikel al niet objectief meer. Dan heeft het artikel duidelijk een hele subjectieve bedoeling. Dat kan heel kwalijk zijn. Ja, maar dan je kiest toch voor een artikel, een nieuwsartikel. Dat is toch de taak van kranten om mensen te informeren. Omdat u het woord beïnvloeden in de mond nam. Dacht ik, dat is helemaal niet de taak van kranten mensen beïnvloeden. De taak is informeren. De taak is informeren, maar ik denk dat een belangrijk deel daar toch van is dat je mensen door ze op een bepaalde manier te informeren, dat het ook nogal gekleurd kan zijn. Kijk, en de edele stelling van de journalist moet niet zijn eigen mening geven. Nou, de journalist die geeft altijd een bepaalde mening, al is die nog zo objectief. Want op het moment dat je echt zegt, we gaan alleen naar de feiten kijken, nou ja, dan kan je beter op de website van CBS gaan lezen. Dan krijg je de cijfertjes voor je kiezen. Maar journalistiek is een interpretatie van wat wordt aangeboden. En voor een deel is het een weergave van de feiten die er zijn. En naar aanleiding daarvan ga je verhaal maken. Ik ga het gesprek afkomen. Ik denk niet, tenminste, uw mening is duidelijk. Daar gaat het om. En u zegt, het wordt tijd dat we pluriform aanbod gaan bieden aan lezers. En die mogen dan zelf een keuze maken. Dank voor uw belletje. Ja, graag gedaan. Yes, een fijne dag nog. Ja, je luistert naar Gaan. En het afgelopen, nou wat zou ik zeggen, anderhalf uur? Nou nee, een uur en een kwartier hebben we het gehad over de stelling, de tijd van de tijdschriften is voorbij. Je kon daarover meepraten, nu niet meer. Want we gaan door naar de volgende stelling. En die gaat over make-up en diversiteit. Ja, bijna alle vrouwen en ook sommige mannen hebben het wel eens meegemaakt. Je staat in de winkel om make-up te kopen, maar je weet niet welke kleur je moet hebben. Voor mensen met een donkere huidskleur komt daar nog een probleem bij. Foundation die overeenkomt met een huidskleur wordt vaak niet eens verkocht of is erg moeilijk te vinden. In de eerste aflevering van de nieuwe BNM-Vara webserie Blend gaat Fatima Warsama op zoek naar een foundation die bij haar huid past. En dat blijkt nog niet zo makkelijk te zijn. Dit zijn de kleuren. Het ziet er nog best wel donker uit, maar het is echt gewoon beige. Bij de duurdere merken is er wel best wel heel donker eigenlijk. Dit is 10 euro, dat is mijn hele budget. Dus dat kan niet. Ja, die foundation is toch wel echt nog een probleem. Oh, hebben jullie daar ook donkere kleuren van? Of alleen maar die? Yeah. Alle goedkope merken had gewoon mijn kleur niet. Vandaar. Ja, en als ik dat dan wilde, moest ik echt wel naar een duurdere schap. Ja. Waar het gelijk 10, 15 euro is. Ja, en pas geleden kwam Nikki Plessen nog in opspraak met haar nieuwe make-uplijn. Het zou een inclusieve lijn zijn volgens haar. Maar de uitgebrachte foundations passen niet in dat beeld. Zo bestaat de collectie uit slechts 7 foundations, waarvan er 5 voor de lichtere huid zijn. Blogger Angela vertelt bij radiozender Funix dat ze zich hierdoor buitengesloten voelt. Ze heeft in totaal op dit moment 7 kleuren uitgebracht, waarvan er 5 naar mijn mening beige zijn. Maar daar kunnen de meningen over verschillen. En 2 donkere kleuren. En ik heb gezien dat onder een aantal mensen er wel is gereageerd. En toen heeft ze gezegd, ja, maar de formules die kun je mengen. Dus eigenlijk wordt er dan verwacht dat ik 2 foundations aanschaf om die vervolgens te mengen. Terwijl als je kijkt naar make-up, iedereen heeft een andere ondertoon. Dus ik kan niet een beige mengen met een donkere kleur. Want 9 van de 10 keer eindig ik dan grijs. Dus er is niet volledig nagedacht over het concept, denk ik. Ja. En ik vind het vooral gewoon ontzettend jammer dat er niet open wordt gestaan. Dat ze niet openstaan voor een gesprek. Ja. Want fouten kun je maken. Zeker. Maar ontken het niet. En zeker. Voel ik me echt gewoon niet begrepen. Ik heb het gevoel dat ik ergens in een hoekje word geduwd van weet je, hier hebben we geen zin in. En dat is denk ik niet hoe je met mensen om moet gaan, vooral als je beweert inclusief te zijn. Want zeker. Nu benadruk je eigenlijk dat ik er niet bij hoor. Ja, en deze reactie komt ook mede doordat er best wel wat reacties onder de Instagram-post zijn geplaatst, waar in de nieuwe make-uplijn werd aangekondigd. En de reacties die kritisch waren op de diversiteit van de make-uplijn werden verwijderd door Nikki, door haar bedrijf. We gaan door. Volgens de Amerikaanse Tiffany Gill worden niet alle bevolkingsgroepen even goed gerepresenteerd in de make-upbranche. Gill is professor van History en Black American Studies en de beautystandaarden zijn volgens haar gefocust op witte vrouwen. Grote bedrijven zijn volgens haar nog te bang om zich echt aan een divers assortiment te wagen. When it comes to beauty, they're usually based on very narrow ideas of what constitutes beautiful. And even if they're a wider range of women who are demanding products, a wider range of consumers who want to see themselves reflected and are willing to pay money to get these products, many brands are unwilling to cater to them in fears that it will damage their brand, in fears that it will make their brand less glamorous, less beautiful if it's attached to Black women, if it's attached to darker skinned women. Ja, de motivatie om dus geen zwarte kleur of donkere kleuren op te nemen in de make-up collectie zijn natuurlijk ontzettend onmenselijk, nog altijd. Toch is het voor bedrijven niet per se moeilijker om make-up voor een donkere huidskleur te maken. Alnisa Ward is eigenaar van een bedrijf dat cosmetica maakt. En bij het Amerikaanse platform Fox legt ze uit hoe verschillende kleuren make-up nou precies gemaakt worden. Yeah, actually, it's not very difficult to make deeper shades. Depending on the base, all foundations have the same basic base. So for example, if we're talking about a standard foundation, which would be a water and silicone base, it's an emulsion where the water phase is surrounded by silicone. That basic emulsion will be the same. The only difference between a lighter shade and a darker shade is the ratio of pigments. And all foundations contain the same four pigments. It's titanium dioxide, iron oxide red, iron oxide yellow, and iron oxide black. So you just play with the ratios of those pigments to get to a lighter color or a darker color. Zo, praktisch gezien is het dus niet moeilijker om een donkerende tint foundation te maken. Je moet het alleen willen. Nu ben ik heel benieuwd hoe jij erover denkt. Moeten merken niet beter hun best doen om te zorgen dat iedereen zich gerepresenteerd voelt in het make-upschap? Of vind jij het onzin en moeten vrouwen het maar doen met de spullen die nu in de winkel liggen? Ik praat er graag met je over door aan de hand van de volgende stelling. Make-upmerken die niet alle kleuren make-up aanbieden, moeten geweerd worden uit de schappen. Je kunt erover meepraten via 0800-1121 of stuur me even een berichtje via de Radio 1-app. You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a dry way, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away. But baby, I just need one good one to stay. Head stuck in a cycle, I look off and I stare. It's like that I've stopped breathing but completely aware. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. And if you say something that you might even mean, it's hard to even fathom which parts I should believe. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. to stay. Je hoorde Lady Gaga hier op Radio 1. En je luistert naar Gaan, waar je tot 6 uur kan meepraten via 0800-1121 of via de Radio 1-app. En dan kan je een berichtje sturen, maar je kunt ook een voice-memo insturen. En wie weet speel ik hem zometeen hier af. We zijn bezig met de stelling: make-upmerken die niet alle kleuren make-up aanbieden moeten geweerd worden uit de schappen. En dan hebben we het voornamelijk over foundations en concealers. Nog niet alle huidskleuren zijn daarin gerepresenteerd. En het is nog steeds voor mensen met een donkerere huidskleur lastig om een foundation of concealer te vinden die bij hun huid past. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij over de stelling denkt. Make-up merken die niet alle kleuren make-up aanbieden moeten geweerd worden uit de schappen. Je kan erover meepraten via 0800-1121. En Martine is de eerste die over deze stelling heeft gebeld. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel. Ik vind het vanzelfsprekend dat de make-up merken die niet alle kleuren foundation hebben voor alle vrouwen, dat die worden geweerd. Ja, maar het gebeurt niet. Nee, en dan? Nou ja, daarom is deze stelling, want er liggen nog steeds make-up merken in de winkels die dus niet voor alle die niet alle huidskleuren representeren. Ik snap het. Maar wat kunnen we eraan doen? Nou ja, dat is dus de stelling van: moet je dus als make-upmerk alle huidskleuren hebben voor je toegelaten mag worden tot een winkel? En u zegt, ja, daar ben ik het mee eens. Daar ben ik het mee eens, ja. Heeft u wel eens moeite gehad met de kleur vinden, met de juiste kleur vinden? Nee, maar ik draag al 30 jaar geen make-up meer. Oh, dat ligt er. Dus erg rustig is dat. Ja, ik wou net zeggen, wat een heerlijk gevoel moet dat zijn. De kleuren uit te kiezen en zo. En of je dan netjes eruit ziet. Lipstift gebruik ik soms nog wel als ik uitga, maar... En is dat een bewuste keuze geweest om geen make-up te dragen? Nee, dat is historisch zo gegroeid. Want droeg u het vroeger wel? Ja, vroeger voelde ik me onzeker als ik zonder make-up de deur uitging. En nu voelt u zich zeker genoeg om het zonder te doen? Ja, het is ook niet meer... Ja, ik vind het niet meer bij mijn leeftijd pas. Dat klinkt een beetje raar. Maar ja, heel af en toe ga ik een keer naar een schoonheidsspecialiste. En dan heb ik een heerlijke behandeling en dan ga ik mooi opgemaakt de deur uit. En dat vind ik dan ook wel een feestje. Dan zorg ik ook dat ik een feestje heb die dag of zo, snap je? Ja. Maar het is niet een bewuste keuze. Ja, het hoort bij het ouder worden misschien, ik weet het niet. Nou ja, als u zich er maar goed bij voelt, toch? Ja, dat is zo, ja. Nou, dank voor uw belletje. Fijn dat u even wilde meepraten over het onderwerp. Ja hoor, geen dank. Yes, een goed weekend alvast. We zijn bezig met de stelling: make-upmerken die niet alle kleuren make-up aanbieden moeten geweerd worden uit de schappen. Je kan daarover meepraten, dat kan bellend, maar dat kan dus ook append. Zoals Tony van Erp heeft gedaan. Hij zegt: wat een stom gedoe. Make-up, world, get over it. De wereld is nou eenmaal gekleurd. Nico die zegt: de vraag is meer, waarom doen de fabrikanten dit? Ze lopen zo toch inkomsten mis door een doelgroep uit te sluiten? Nou, we hebben net even laten horen een historica die vertelde waarom make-upmerken nog steeds donkerdere kleuren weigeren uit hun collectie. Mede omdat ze bang zijn dat ze daardoor imagoschade oplopen. Ja, en dat beeld, ze willen ze nog steeds in stand houden, dat witte beeld. En dat kon u net horen in een audiofragment wat we lieten horen. Alisa zegt, ik hoop dat je naam goed uitspreekt. Alisa die zegt: ik vind het een belachelijk probleem, want het zijn gewoon potentiële betalende klanten. Dus het is raar om ze te negeren. Ben ik het met je eens, maar het gebeurt toch. En daarom hebben we deze stelling ook aangesneden. Dit is naar aanleiding van het programma Blend trouwens, een nieuwe serie op webserie op Bien en Vara via YouTube. Daarin gaan twee vrouwen een make-up challenge aan met elkaar. Eén meisje heeft een donkere huid en een ander meisje heeft een licht huid. Vrouw moet ik zeggen, zijn twintigers. En de vrouw met de donkere huid loopt tegen het probleem aan dat ze maar lastig haar kleur foundation kan vinden. Dus er liggen nog steeds merken in de schappen die niet alle kleuren representeren. En vind jij dat ze dan geweerd moeten worden of niet? Charlotte, wat vind jij? Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Ronak. Weet je, ik vind het wel een beetje ver gaan, hoor. Dat het geweerd moet worden. Want ik ben van mening dat er eigenlijk best heel veel make-upmerken zijn die enorm veel kleuren hebben. Werkelijk ook kleuren die echt zo enorm donker zijn. dat er toch altijd een mogelijkheid moet zijn om daar een beetje mee te knutselen voor degene die van foundation houden. Ja, ik zelf gebruik het niet, want ik vind het zonde van mijn huid om dat te doen. Want ik vind het meestal niet zo heel erg mooi. Maar wat je wel hebt, is bijvoorbeeld die CC en BB crèmes. Die zijn er dan in 3 tinten. En die ontwikkelen zich op huid. Passen zich aan jouw huid. En dan denk ik dat dat toch ook best een hele leuke aanwinst is. Maar waarom zou je als vrouw met een donkere huidskleur je moeten aanpassen? Ik heb zelf, ik ben zelf, wat zou ik zeggen, licht getinten. Zoals ze dat zou zeggen. Ik pak een foundation die ik mooi vind en ik ben weg. En dan vrouwen met een donkerere huidskleur, die lopen tegen het probleem. En dat ze dus niet een foundation, niet alle foundations kunnen pakken. Naar een duurder segment moeten. En dan zegt u, maar er zijn wel CC-creams. Ja, maar misschien willen ze dat helemaal niet. Nee, dat klopt. Want ik begrijp het wel, hoor, wat je bedoelt. En ik vind ook eigenlijk dat het aanbod veel groter moet worden. En daar zou dan... Kijk, weet je, ik denk dat bij de ontwikkeling van make-up-producten... moet je natuurlijk ook genoeg modellen hebben die zich daarvoor lenen... om die kleuren allemaal uit te testen. Ja. Zou daar ook niet het mankement in zitten... dat er te weinig personen, of hoe je het ook noemen wilt, zijn... die zich misschien niet aanbieden om dat eens te opperen... voor die ontwikkeling voor donkere kleuren. Het is wel te makkelijk om het de schuld af te schuiven... op dat er te weinig mensen zijn die zich aanmelden. Het zijn de bedrijven die de kleuren maken... En we hebben net gehoord, ook in de geluidsfragmenten, dat het niet moeilijker is om een donkerdere kleur foundation te maken dan een lichtere kleur. Dat is niet meer effort. En toch gebeurt het niet. En wat interessant is dat u dan zegt, volgens mij zijn er genoeg kleuren. Maar blijkbaar niet. Nee, dat begrijp ik nu ook niet, jij dat zo heel expliciet zegt. Ja. En voor mij komt dat over als, wat enorm veel kleuren zijn er. Hè? Maar inderdaad, jij bedoelt dus echt een behoorlijk donkere huid... die zich dus ook een beetje wil verfraaien. Ja. Dat er dan te weinig aanbod voor is. Ja, ik vind dit wel een hele erge misser van de fabrikanten die ontwikkeling in stand houden... dat er niet meer keuzemogelijkheden zijn. Ja, zou dat toch eigenlijk ook een heel goed middel moeten zijn om promotie te maken van jongens, we hebben alle kleuren. Want ja, er zijn zoveel donkergekleurde mensen die net zoveel recht hebben als ieder ander natuurlijk. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, zeker. Absoluut. En vindt u dan dat make-up merken die geen totaal aanbod aanbieden, dus niet van hartstikke licht tot hartstikke donker, dat ze dan geweerd moeten worden uit de schappen? Ja, weet je, jij spreekt waarschijnlijk nu over merken die dan, krijg je weer het volgende probleem, die wat goedkoper zijn. Dus die hebben een andere kleuraanbod. Dus dan zou er weer een andere groep uitgeschakeld worden die duurdere merken niet kan betalen. Maar... Dus ik vind dan dat je niet de goedkopere producten die dan minder kleuren aanbieden uit de schappen zou moeten nemen. Maar ja, goed, het is allemaal heel ingewikkeld wat ik nu zeg. Want ja, iedereen heeft ook recht om een goedkoper product te kunnen kopen. Ja. Dat klopt, heb je ook allemaal weer gelijk. Dus, ja, weet je, dit is echt een ingewikkelde discussie. Dus ja, hoe zou je dit nou kunnen oplossen? Je zou dus de fabrikanten van allerlei merken moeten aanspreken hierop. Mm-hmm. Van, doe eens je best. Er is genoeg markt voor. Ja. Hè? Ja, nou ja, en blijkbaar, want dit is geen nieuw probleem. Hè. Dit is al jaren een probleem. En de laatste jaren komt het meer onder de aandacht. Dus je zou ook kunnen zeggen van, nou, jullie hebben eigenlijk lang genoeg de tijd gehad om je aan te passen. Wie zich nu niet voor zorgt dat hij er voor iedereen is, die komt de winkel niet in. Nee, dat klopt. Soms moet je hele harde maatregelen. Een beetje pressie erachter. Een pressiemiddel, ja. Maar weet je wat het ook is in de cosmetica-industrie? Er zijn ook nog andere bijproducten. Maar blushes en concealers, en die hebben ze dan ook 1001 kleuren. Ja, er zijn natuurlijk van die make-up artiesten. Die kunnen van alles met kleuren. Hè? Dat is net als een schilderspalet. Die kunnen, kijk, als jij blauw met geel doet, dan krijg je wat. Dus als je bijvoorbeeld dan ook een heel goed kleurenpalet kan mengen, kun je nog wel kleuren krijgen. is natuurlijk voor een particulier of normaal gesproken niet te doen. Nee. Dus ja, er moet wezenlijk iets gaan veranderen. Dat ben ik met je eens. Maar nou is alleen nog de vraag, hoe kunnen we dit aanpakken? Hè? Wat zou jouw oplossing zijn? Wat mijn oplossing zou zijn? Ja, wat mijn oplossing zou zijn, bepaalde fabrikanten aanspreken van, is dit niet een goed item om aan te passen, ontwikkeling van donkere of meerdere kleuren qua make-up. Want je hebt het natuurlijk ook met lipstick en al dat soort dingen. Daar moet ook een heel groot variant in kleuren zijn voor de donkere huid. Want ik bedoel, knalroze lipstick op een hele donkere huid staat natuurlijk belachelijk. Dus daar moet je ook weer een mooie rode kleur voor hebben. En daar zijn er ook weer ongeveer 110 varianten van. Ja, dat klopt. Dus zo blijf je wel even bezig, hoor. Ja. Maar kijk, het is natuurlijk een heel creatief gebeuren, hè, make-up. Ik vind het ook ontzettend leuk, hoor. Daar gaat het niet om. Maar goed, ik vind voor ieder wat wils moet je eigenlijk creëren, hè? Ja. Dus het is net als met de dagbladen, de tijdschriften. Met de tijdschriften. En met de kranten. Overigens, ik heb ook een digitale krant, maar die is niet gratis, hoor. Want dat hoorde ik continu, hè. Ja, krant gratis, maar dat is absoluut niet waar. En dat vind ik ook terecht. Maar wie zei dat de krant gratis was, toch? Ja, dat hoorde ik. Toen iemand zei, ja, je kunt ook kranten, kun je ook allemaal digitaal lezen. En dat kost niks. Ik denk, oh, nou. Oh nee, het nieuws kon je gratis lezen, maar oh, niet de kranten. Ja, ja. Oh, ja, zeker. Ja, ja. Nee, dat is zo, hoor. Want nee, dat klopt. Maar goed, die tijdschrift is ook een heel, heel interessant verhaal. Maar goed. Maar ja, die make-up, ja, ik vind iedereen heeft recht om zoveel mogelijk aan zijn trekken te komen, natuurlijk, als dat mogelijk is. Ja. En ik denk dat het echt een beetje iets stoms is van de fabrikanten om daar niet op in te spelen. Nou, wie weet luisteren we mee. Dank voor je belletje weer, Charlotte. Graag gedaan. Yes. Fijne vrijdag nog, hoi. Ja, we zijn bezig met de stelling, make-upmerken die niet alle kleuren aanbieden moeten geweerd worden uit de schappen. Jij kan daarover meepraten via 0800-1121 of stuur even een appje via de Radio 1-app. Meerte die heeft geappt en die zegt, ergens begrijp ik de grote make-upmerken wel. In Nederland hebben de vrouwen nog steeds een witte huid. Dus is het logisch dat de meeste foundations ook uit lichtere kleuren bestaan? Ik zie de logica daar niet in eigenlijk, omdat mensen met een donkere huidskleur ook make-up moeten kunnen kopen. Alina zegt, de Nederlandse beauty-industrie moet even wakker geschud worden. Kijk naar het merk van zangeres Rihanna. Zij heeft foundations uitgebracht in wel 50 verschillende huidskleuren. En Julia die zegt, ik heb zelf een getinte huid en ik hoef niet lang naar een schap te kijken. Er is gewoon te weinig aanbod voor mijn huidskleur. Het lijkt mij een heel goed idee als er alleen nog maar inclusieve make-upmerken verkocht mogen worden in de winkel. En daarmee ronden we dit onderwerp af. We gaan door naar CO2-budgetten. Ja, op vakantie naar Frankrijk in plaats van naar Thailand. Een vegaburger op je bord in plaats van een steak of toch een elektrische auto nemen. Veel mensen doen al hun best om hun CO2-uitstoot te verminderen. Maar het kan zomaar zijn dat je binnenkort een maximale hoeveelheid mag uitstoten per jaar. Het idee is dat iedereen een persoonlijk CO2-budget krijgt. En dan werkt het met een soort van puntsysteem om het klimaat een handje te helpen. Draagvlak voor dit idee is er, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau TNO. Elk huishouden zou dan in 2030 een ton CO2-uitstoot kunnen besteden. Dat zijn ongeveer 14 vluchten van Amsterdam naar Rome of 35.000 kilometer met de auto. Hoe valt dat te realiseren? Hoe valt dat te realiseren, zo'n puntensysteem? Onderzoeker energietransitie Joost Gerbers legt dit uit in het radioprogramma Met het oog op morgen. Dat iedereen een gratis hoeveelheid CO2-rechten krijgt elk jaar. Dat genoeg is voor een gemiddeld gezin in Nederland. En als je CO2-zuinig leeft, dan hou je rechten over. Die kun je verkopen. En als je meer doet dan de gratis rechten die je hebt gekregen, dan kun je die bijkopen. Dus eigenlijk zou elke aankoop met een bankpasje, bijna alles wordt natuurlijk gepind, in mindering worden gebracht op een CO2-tegoed. Ja, je zou naast... we zeggen niet dat dit per se de manier van leefstijlverandering is die moet worden ingevoerd. Wat we hebben gedaan is, we hebben dit als idee geopperd, omdat het goed uitlegbaar was aan de mensen die die vragenlijst voorgelegd kregen. Om te kijken van hoe zou men nu, wat zou de mening zijn over zo'n soort systeem? Ja, excuses voor zojuist. Mijn scherm versprong heel even. We gaan door. Er zijn al veel manieren om je CO2-voetafdruk te verminderen. Je kan minder vlees eten. Je kan met de trein naar je werk gaan in plaats van met de auto. Of je kan recyclen. En je kan dan bijhouden hoeveel CO2 jij dagelijks uitstoot met bijvoorbeeld een app. Medeoprichter van de app Fairshares, Anneloes Buijs-Vink, legt in het radioprogramma Staks en Twan uit waarom onze CO2-afdruk verminderd moet worden. Wij denken gewoon dat alle kleine beetjes helpen. En misschien een druppel lijkt weinig, maar heel veel mensen bij elkaar kunnen we een oceaan vormen. En daar kan je echt wel dingen mee bewegen. Dus als wij alle als individu onze schouders eronder zetten, dan kan je echt wel veel bereiken. Ja. En zeker ook als we op acties van onze regering moeten wachten. Ja, dan is het misschien straks wel te laat. Zeker als je al ziet dat die klimaatdoelen al jaren achtereen niet gehaald worden. Het ligt ook wel, ik denk dat het naïef is om te denken dat het niet bij ons als mens zelf ook ligt, die verantwoordelijkheid. Ja, misschien heb je het wel eens gezien tijdens het kopen van een vliegticket. Je kan je vliegschaamte afkopen door het geld te geven voor een CO2-compensatie. Toch is dit volgens critici misleidend, want hoeveel zin heeft zo'n compensatie nou eigenlijk? NOS op 3 beantwoordt deze vraag in een YouTube-video. Er zijn tools waarmee je jouw CO2-uitstoot kunt berekenen. En die hoeveelheid kun je zelf teniet doen door milieuprojecten te steunen die jouw uitstoot compenseren. Dat kan door bijvoorbeeld bomen te planten in Bolivia, biogasinstallaties te bouwen in Tanzania, windmolens in Nicaragua, efficiënte cooking stoves in Oeganda, etc. Waarom daar? Omdat in ontwikkelingslanden met de minste inspanning tegen de laagste prijs de meeste winst valt te boeken. Want zo heb je en je schuldgevoel, als je dat hebt, en je uitstoot afgekocht. Logisch ook, want de vervuiler betaalt, toch? Ja, maar ook nee. Want het is op vrijwillige basis, op eigen initiatief en uit eigen zak. Dus als jij extra betaalt om schoon te kunnen vliegen en de rest niet, is het eigenlijk precies andersom. De vervuiler betaalt juist niet. En iedereen wil toch zo goedkoop mogelijk vliegen. Geen wonder dat maar zo weinig mensen compenseren. Compenseren is dus geen structurele oplossing. Er zijn dus verschillende manieren om je CO2-verbruik te compenseren. Maar is een budget niet gewoon een veel beter plan? Dan moet je wel letten op je CO2-voetafdruk. Het is uiteindelijk wel veel beter voor het klimaat in ieder geval. Of denk jij dat een budget geen goed idee is en moet iedereen lekker zelf weten hoeveel die bijdraagt aan het klimaat? Want misschien wil jij wel naar vakantie naar Thailand bijvoorbeeld, en misschien wil je dat wel 4 keer per jaar doen. En misschien denk jij, nou, dat klimaat kan me gestolen worden. Ik praat er graag met je over door aan de hand van het volgende onderwerp, aan de hand van de volgende stelling. Een CO2-budget is een goed idee. Je kunt erover meepraten via 0800-1121 of stuur me even een appje via de Radio 1-app. Wait till you're announced. We've not yet lost all our graces. The hounds will stay in chains. Look upon your greatness as you'll send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send. Dance and tell. We live in cities you'll never see on screen. Not very pretty, but we sure know how to run things. Living in ruins of a palace within my dreams. And you know we're on each other's team. I'm kinda over getting told to throw my hands up in the air. So there. So all the cups got broke, shards beneath our Ja, je hoorde Lord hier bij Radio 1 en je luistert naar Gaan. Tot 6 uur kan je hier nog meepraten over de stelling... een CO2-budget is een goed idee. Wat vind jij daarvan? Het idee erachter is dat iedereen een maximaal aantal CO2-punten krijgt, eigenlijk. Het is een maximaal budget om uit te geven aan dingen die CO2 kosten, eigenlijk. Denk aan vliegreizen, kilometers met een auto, met een benzineauto die op benzine rijdt. Of vlees op je bord, bijvoorbeeld. Als iedereen een beetje bijdraagt, dan moet het klimaat op zich geholpen worden, is het idee erachter. Maar wat vind jij daarvan, Jan? Goedemorgen. Morgen, met Jan Parmet hier uit Hengelo. Ja, ik ben een oude kerel, ik ben al lang met pensioen. Maar ik ben wel een energiedeskundige. Mm-hmm. En ik ben nog steeds actief. En ja, we hebben weer een team gevormd om met van gepensioneerden om nou eens te onderzoeken hoe het allemaal gaat. En dat gaat niet goed. Wereldwijd blijft de CO2-uitstoot maar stijgen in plaats van dat die daalt. En dat komt onder andere doordat die bevolking maar blijft groeien. Daar moeten we om te beginnen iets aan doen. En als je dan ziet, er is in 2019 zijn er onderzoeken gehouden, in twee in Nederland, door de NRC, de Telegraaf en in Duitsland. Hoeveel procent van de mensen is nou echt bereid ook om er iets aan te doen, behalve dan er alleen maar over praten? En de uitkomst van het onderzoek is 1%. Daar gaan we dus niet mee redden. En het elektriciteitsverbruik was een jaar of 7, 8 geleden. Voor de mobiele telefonie en de ICT was dat een procent of 16. Het is inmiddels aanmerkelijk boven de 60%. Dat gaat zo hard. En het internet, dat is de grootste klimaatkiller die er op het ogenblik is. En daar wordt helemaal niet over gepraat. Gelukkig gaan de bouw van 3 datacenters van Google enzovoort, die gaan in Nederland nou niet door. Maar dan zeggen ze ook, ja, we hebben weer zoveel windmolens geïnstalleerd, er kunnen zoveel huishoudens mee gevoed worden. Maar wat ermee gebeurt, is dat die datacenters ermee gevoed worden. Maar daar wordt nooit geen duidelijkheid over gegeven. Op het moment zit eigenlijk volgens de deskundigen alles zit tegen. In Duitsland staan nu 33.000 windturbines op land. Ja. Dat is leuk. Maar een onderzoek uit augustus 2019... ik heb het hier liggen, het is niet de juiste oplossing. Ze begonnen steeds minder op te leveren, die windmolens, bij dezelfde wind. En ze begrepen er niks van. Toen zijn ze eens heel goed gaan kijken. En toen bleken die hele, vooral de einde van die turbinebladen, of windmolens, hoe het noemen wil, die bleven maar, die gaan zeer snel. Want die omtrek, die worden steeds groter, die dingen. En bij de as gaat het natuurlijk langzaam. Maar aan het eind van die wieken hebben ze een enorme snelheid. En er zaten helemaal aangekoekt met dode insecten. En daardoor ging die hele aerodynamische vorm ging verloren. En begonnen ze steeds minder op te leveren. Nou zijn we in 12 jaar tijd 80% van onze insecten kwijtgeraakt. En dat blijkt de grote oorzaak te zijn. Die windturbines in Duitsland, alleen daar zijn verantwoordelijk voor 5 tot 6 miljard dode insecten per dag. Nou, dat is alarmerend, want die hebben een hele belangrijke functie in de ecologie en in de voedselvoorziening. En dat dreigt totaal uit de hand te lopen. Ze zijn bang dat ze op den duur allemaal stilgezet moeten worden. Er worden allerlei dingen gedaan zonder over na te denken. En als er mensen zijn die er wat van zeggen en die wel nadenken, daar wordt niet naar geluisterd. Wij moeten dus met z'n allen, om te beginnen met veel minder mensen, heel snel en weer veelvoudiger gaan leven. In de 60 en 70 jaar hadden we het ook prima. En vroeger was alles beter. Maar ik ga heel kort even onderbreken. Ja. Want u zegt, we moeten heel snel ingrijpen. Hè, ja, want het is allemaal veel te laat en te laat. Hè. Dat is natuurlijk het grootste probleem. Ja. Ik ben nu 72. Toen ik 32 was, was ik in een team van internationale technische ingenieurs om uit te zoeken wat er moest gebeuren. Toen hebben we ook een belangrijk proces ontwikkeld. We hebben de overheid toen gewaarschuwd voor de CO2-uitstoot en het klimaat. Toen al, hè, bijna 40 jaar geleden. Voor het PFAS-probleem, voor het gif, voor de stikstofuitstoot en voor de chroom 6-verf. Ik heb hier alle dossiers nog liggen, jaren moeite gedaan. En het was allemaal geen probleem, het liep allemaal wel los. En nou, wat wij zeiden, dat was allemaal onzin. Nou, in 2019 zei meneer Rutte, we zijn ermee overvallen. Maar het was al lang bekend. En het gaat alleen maar om economie en geld verdienen. En we hebben de hele wereld en ons hele ecologisch systeem hebben we vernietigd. Het is al zo ver gevorderd dat er een hoop mensen zijn die denken dat het niet eens meer goed komt. Er gebeurt veel en veel te weinig. U noemde nou het vlees eten, dat is maar heel even een ander punt. Rijst eten is bijvoorbeeld ook heel slecht voor het milieu. Dat staat in het water. Dat veroorzaakt een enorme methaanuitstoot. En dat is zeker zo erg, zo niet erg als vlees eten. Mag ik u heel even onderbreken? Ja. Want u noemt allemaal dingen die we niet goed doen, met alle respect. Ja. Wat zouden we nu moeten doen? Hoe zou ik bijvoorbeeld nu mijn leven aan moeten passen om het klimaat bij te dragen aan het klimaat volgens u? Nou, net wat u zegt, minder vlees eten, minder rijst eten. En vooral niet de hele dag zitten te appen enzovoort. Want dat is een ramp voor het klimaat. En niet de hele dag met dat internet overal zitten spelen. Elkaar mobiel zitten te bellen, dat ging vroeger ook niet. Dat is nu... Maar dat vind ik dan ook wel interessant dat u dat zegt. Want u zegt, we moeten met z'n allen minder op onze telefoon zitten. Minder laptop, minder internet. Ja. We zijn ook een maatschappij die daarop gebouwd zijn. En mijn werk bijvoorbeeld bestaat voor een groot deel uit tikken op mijn laptop, bellen met mensen. Ja, een beetje tikken op uw laptop is niet zo'n probleem. Maar de hele dag appen en mobielen. En één informatie op internet opzoeken kost volgens Time nu net zoveel als een lamp van 12 watt in uur brand. En ja, 65% van het elektriciteitsverbruik is nu voor die ICT en de mobiele telefonie. En 25 jaar geleden was dat er helemaal niet. En hebben jullie in dat onderzoek ook, behalve dan louter naar klimaat gekeken? Hè? Want u zegt heel duidelijk van, nou, dit kost veel energie. We weten ook dat als u, als u op een interdisciplinaire manier kijkt naar een case, dat er iets anders uitkomt. Want het klinkt niet heel realistisch om te zeggen tegen mensen, ja, stop met internetten. Nou, ik zeg niet stoppen, maar het kan veel minder. De hele dag dat geappt en bellen, wat niet nodig is, dat deden we vroeger ook niet. En daar moeten we gewoon af. En die wereldbevolking blijft maar stijgen. Het wordt alleen maar erger. He, er is wel een oplossing, maar als je daarover praat, dan krijg je weer iedereen over je heen. Al die windmolens op zee, een heleboel mensen zien dat helemaal niet zitten. Ze veroorzaken trillingen. De bruinvissen die raken door die trillingen en door die klappen van het heien van die palen helemaal hun oriëntatie kwijt. Krijgen moeite om hun voedsel te vinden. En in Zweden worden ze nu, hopen ze met 2050 totaal fossielvrij te zijn. Maar dan gaan ze wel 10 grote kerncentrales neerzetten. En er wordt er niet bij gezegd, zijn dat nu uranium of thoriumreactoren? We moeten dus een paar grote thoriumreactoren bouwen. Daar is de halveringstijd geen 10.000 jaar van het afval, maar 250 jaar. Er kan geen meltdown plaatsvinden, er wordt geen plutonium, ontstaat geen plutonium. Je kunt er geen kernwapens mee maken. En er is zoveel van thorium, dat is een prachtig zacht wit metaal, dat krijg je nooit op. Uranium, dat is er ook nog maar, dat was er voor 350 jaar, zo'n beetje 300 jaar. En Engeland wordt nu een nieuwe uraniumreactor gebouwd. Daar gaan we heel even terugpakken, hoor. Dat is heel technisch. Ja. Ik zeg maar super interessante dingen, maar ik wil het heel graag praktisch houden. Ik vraag nog even wat. Ja, ja, precies. Want u zegt ook, we moeten minder internetten. Hoe krijg je Nederland aan minder internet? Ja, dan moet iedereen gewoon eens gaan nadenken of we nog een toekomst willen hebben. En of onze kinderen nog een toekomst willen hebben. Ja. Als ze dat nou eens deden. Dat is heel rationeel gedacht. En ik krijg nu, of tenminste, ik kreeg net ook even een appje van Jordi Koekoek. Die heeft geappt in de Radio 1-app. En hij zegt, ik vind het persoonlijk belachelijk. Wij zijn als Nederland een druppel in de wereld. Laat eerst China, Rusland, Amerika en Afrika een stap zetten voor wij na gaan denken hierover. Nou, dat is heel simpel. Als wij in China die nog meer dan 1000 kolencentrales bij gaan bouwen, hè, het gaat daar zo hard. Mm-hmm. Als wij niet al 30, 40 jaar al die goedkope rotzooi daar gekocht hadden, want het is allemaal voor ons produceren wat ze daar doen. En of voor de halve wereld. En dan was dat niet zo'n grote uitstoter geworden. Nee, maar waarom ik dit appje net voorlas, was omdat u zegt, en dat vind ik heel, heel fijn dat u dat zegt, eigenlijk van je moet gewoon stoppen met internet. Je moet gewoon dingen doen. Maar voor heel veel mensen is dat niet gewoon. En is er best wel een soort van weerstand. Nee, dat weet ik. Maar ik kom nog uit de tijd dat niet bestond. Maar het is er wel. En dan hadden we het ook goed. Nee, precies. Maar het is er wel. En een groot deel van de mensen. Ja. Ik ben zelf opgegroeid met internet. Ik ben opgegroeid met de hele dag op mijn telefoon zitten. En zie dat er maar eens af. Hoe kan dat? Ik weet het. Maar ja, het is heel simpel. Wil de aarde blijft wel bestaan. Maar wil de mensheid overleven, ja of niet? Wij moeten zelf maar bedenken en maar een besluit nemen. En ik heb al 30 jaar geleden een besluit genomen. We hadden het als mensen die verwanten wisten wel in de gaten dat het mis zou gaan. Ik zeg u net, we hebben 38, 40 jaar geleden er uitgebreid voor gewaarschuwd. Ik heb alle dossiers nog staan. Ja. En de gesprekken met de overheid en bij Milieu en de directoraat-generaal Milieubeheer. Maar ja, men vond het allemaal niet nodig en het was allemaal niet noodzakelijk. Het liep wel los. Nou, het loopt niet los. Nee. Het gaat gewoon helemaal niet goed. In Afrika hebben we nu 1,25 miljard mensen. Het gaat daar zo hard. Voor het eind van deze eeuw worden er 4,5 tot 5 miljard verwacht. Nou, dat loopt helemaal mis. Nederland, we hebben nu 17,5 miljoen mensen. We gaan naar de 20 toe als het zo doorgaat. En volgens ecologen, die daar nog weer veel meer van weten dan ik, is er maar plaats, ecologisch gezien, voor 5 miljoen mensen in Nederland. En dat is het belangrijkste wat er fout zit. En we kunnen natuurlijk ook hele eenvoudige dingen doen. Moeten we eens naar de supermarkt gaan, hoeveel mensen er allemaal met de auto komen en met twee pakjes in de hand. Laten ze mensen op de fiets gaan. Die parkeerterreinen staan allemaal vol. Ik gebruik de auto bijna nooit. Ik doe alles op de fiets. Ik ben van Hengelo al 3 keer naar Almelo gefietst. Dat is wel 40 kilometer op en neer. En ik ben 72. Dat ga ik straks weer doen. Ik moet Almelo. En ik ga op de fiets en niet met de auto. Ja. En je ziet een enkele fiets en al die wegen zitten. Kleine aanpassingen, zegt u eigenlijk. Ja. Duidelijk. Staat genoteerd. Ze praten er allemaal over, maar als het puntje bij het kaaltje komt, die onderzoeken, ze willen er niet echt iets voor doen. En dat zal echt moeten, anders gaan we het gewoon niet redden. Nou, laat mensen over wie dit gaat zich aangesproken voelen. In ieder geval dank u wel, Jan, voor het uitgebreide gesprek dat we met u konden hebben. We zijn bezig met de stelling, een CO2-budget is een goed idee. U kunt erover meepraten via 0800-1121 of stuur even een appje via de Radio 1-app. Still got the flowers that you sent, and I know you wrote to say that we were meant to be forever. I keep them all as evidence in a drawer under the mirror, filled with empty promises. I don't know why I keep letting you lie to me. Hard as I try, it seems I can't break. I'm going down, and you have watched me drown in a river of tears, lost beneath the stream. Under the waves, I found the strength to say, the river of tears has washed me clean. Call the love we had, I can't pretend that I don't miss you every now and then. But the hurt is for the better, moving on is now or never. Lost in the tide, I can't keep my pillow dry. Like there's a sea in my eyes, I realize that sometimes love brings you flowers, then it builds your coffins. And far too often, we end up falling to our demise. I'm going down. tears lost beneath the stream. Under the waves I found the strength to say, the river of tears has washed me clean. De River of Tears hier bij Radio 1. Goedemorgen. En als je net inschakelt, je luistert naar Gaan. En we zijn bezig met de stelling: een CO2-budget is een goed idee. Je kan daarover meepraten via 0800-1121. Net zoals Jan heeft gedaan. Goedemorgen, Jan. Ja, hele goedemorgen. Goedemorgen. Ik hoorde je stelling. Die zal helemaal niks uithalen. En waarom niet? Nou, lekker optimistische begin. Nee, grapje. Vertel. Nou, kijk, het gaat erom dat je eigenlijk je footprint per persoon zult beperken. Mm-hmm. Datzelfde gebeurt eigenlijk in de veeteelt. En ik woon midden in zo'n gebied met een enorme veeteelt. De rechten worden gewoon overgekocht door anderen. En ditzelfde idee wordt ook toegepast op die CO2 per inwoner. Dus de rijke mensen zullen de rechten overnemen van degenen die het niet opmaken. Mensen die niet zoveel reizen of geen auto hebben. En netto verandert er dus helemaal niks. Maar als het totaal budget ervoor zorgt dat we minder uitstoten met z'n allen, dan maakt het toch voor het klimaat niet uit wie dat uitgeeft, zolang het maar niet over het maximum heen gaat? Nee, het gaat erom dat het in totaal zal verminderen. Hè. De mensen, ja, precies. Die zouden gedisciplineerd zijn en zeggen van, nou, ik reis maar één keer per jaar met een vliegtuig op vakantie. Ja, maar stel even een voorbeeld, stel heel, heel, heel klein gemaakt hoor. We mogen 102, we krijgen 100 punten met z'n allen als Nederland dat we mogen uitstoten. En ja, we hebben 100 inwoners. Iedereen krijgt één punt. Dan maakt het toch niet uit of u er 5 doet en ik, of u er 2 doet en ik 0. Ja, nou, in feite moet het omlaag natuurlijk. Ja, maar dat totaal is er toch op ingesteld dat het dat de uitstoot landelijk verlaagt? Ja, nou, waar ga je dan vanuit? Ga je dan vanuit van wat de huidige uitstoot is? Nou, je of gaat ga je er vanuit, we zullen daar eens 50% van maken? Nou ja, het idee is dat door dat budget we niet over onze toegestane uitstoot mogen. Dus dat we daarmee progressie boeken. Dat is het idee erachter. U gelooft er niks van. Nee, u bent sceptisch. Absoluut niet. Kijk, zolang als Rutte aan het bewind is met de CDA, zal er niks veranderen. Kijk, diezelfde illusie, nogmaals op die veeteel terug te komen, dat is eigenlijk een duidelijk voorbeeld. Ook daar waren rechten per gehouden beest wat je mocht dan hebben. En die boeren hebben die rechten voor niks gekregen. En dat is nu ook het idee dus bij per inwoner. Hè? Maar een andere vraag. Wat zouden we kunnen doen om die CO2-uitstoot van ons wel omlaag te brengen, volgens u? De vorige spreker had het over het aantal mensen op aarde. Dat zal moeten verminderen, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus daar moet je op een of andere manier werk van maken. En dat is lastig genoeg, hoor. Want hij had het over Afrika. De mensen die daar wonen, die zijn met hun pensioen bijvoorbeeld afhankelijk van hun kinderen. Ja, maar wat kunnen we in Nederland doen dan? Zolang dat niet geregeld is, zullen die veel kinderen willen krijgen. En wat kunnen we in Nederland doen? Een van de punten is natuurlijk dat we met z'n allen gedisciplineerd zijn in het, het consumeren van energie. Mm-hmm. Daar ben ik het wel mee eens. En de andere kant, kernenergie. En dan geen kernsplitsing, wat tot nu toe gebeurt, maar kernfusie. En in Frankrijk is daar een experiment met een nieuwe centrale. Voor de eerste keer, heb ik begrepen, in Europa. En die geven tientallen keren minder... Moet u helaas gaan afkappen, want we gaan naar het volgende programma. Excuus, maar dank voor uw belletje en fijn dat u dit nog even wilde toevoegen. Je luisterde naar Gaan, dat was alweer Gaan voor deze week. We gaan naar het journaal met Jurgen van den Berg. Goed weekend en maandag zit Stefan er weer voor je klaar voor een nieuwe Gaan. Doei! NPO Radio 1.